Jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Działanie systemu GPS na Bałtyku jest zakłócone, prawdopodobnie przez Rosjan. Kolejarze dołączyli do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, będą aukcje i specjalne pociągi. Pentagon zacznie rozmieszczanie do 1500 żołnierzy przy granicy z Meksykiem. Zakłócenia działania systemu GPS na Bałtyku. Z nieoficjalnych informacji wynika, że niemal codziennie jednostki mają kłopoty z właściwym ustaleniem swojej pozycji. Specjaliści uważają, że to celowe działanie strony rosyjskiej. Urządzenia zakłócające działania GPS zainstalowane są prawdopodobnie w Królewcu. Rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni, Magdalena Kieszkowska, przyznaje, że do administracji morskiej stale wpływają zgłoszenia. Urząd Morski w Gdyni odnotowuje zakłócenia odbioru sygnału GPS. Mamy takie informacje zarówno od statków, jak również pozyskujemy je z naszych stacji pomiarowych. W zakresie bezpieczeństwa statków zawijających do portów polskiego wybrzeża działamy tak, aby zakłócenia te nie wpływały na bezpieczeństwo ani na płynność ruchu. Obecnie na Bałtyku w ramach operacji morskiej NATO trzy państwa dowodzą wspólnymi ćwiczeniami i operacjami. Dowodzenie w Rostoku naprzemiennie sprawują Niemcy, Polacy i Szwedzi. Rafał Trzaskowski zarzuca Karolowi Nawrockiemu, że za jego spotkanie wyborcze zapłaciło biuro posła PiS Czesława Hoca. Chodzi o spotkanie w Domu Kultury w Choszcznie w województwie zachodniopomorskim, które odbyło się w sobotę. Na spotkaniu z wyborcami w Szczecinie Rafał Trzaskowski pokazał fakturę za to spotkanie. Ja tutaj, drodzy Państwo, mam fakturę za spotkanie z Choszczna, więc z zachodniopomorskiego. I to jest właśnie faktura za wynajęcie sali dla mojego konkurenta, pana Nawrockiego, która została zapłacona z biura poselskiego Czesława Hoca. Czyli za pieniądze z biura poselskiego. Po co ja wam to pokazuję? Ja wam pokazuję, że oni się niczego nie nauczyli. Oni się kompletnie niczego nie nauczyli. Sprawę opisał wcześniej Onet. Dziennikarze portalu ustalili, że pierwotnie faktycznie za spotkanie miało zapłacić biuro poselskie, ale po pytaniach od dziennikarzy faktura została zmieniona. Ostatecznie za spotkanie zapłacił z prywatnych pieniędzy poseł Hoc. Energetyka i bezpieczeństwo to dwa najważniejsze zagadnienia, jakie omówili szefowie rządów w Polsce i Norwegii. Premier Donald Tusk poleciał do Oslo na kilka godzin tuż po oficjalnej inauguracji polskiej prezydencji w Strasburgu. Z premierem Norwegii omówił priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Poruszył też sprawę uruchomionej niedawno misji na Bałtyku. Szef polskiego rządu, podobnie jak w Strasburgu, mówił w Oslo o konieczności dostosowania europejskiej energetyki do współczesnych wyzwań. Jeśli jako wspólnota nie będziemy konkurencyjni i nie obniżymy cen za prąd dla obywateli, będziemy mieć kłopoty, ocenił Donald Tusk. Nawiązał przy tej okazji do systemu ETS2, który wprowadza nowe zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2. Według polskiego premiera trzeba do tego podejść elastycznie. Szybkie wprowadzenie ETS2 będzie oznaczało kłopoty dla zwykłych ludzi, związane z ceną energii. Musimy w ogóle odejść od myślenia, że będziemy wymuszać nakazami, bo ludzie od nas się odwrócą. Będziemy próbować przesunąć wejście w życie nowych zasad, powiedział Donald Tusk w Norwegii. ETS2 przewiduje wyższe opłaty za emisję gazów cieplarnianych. Ma to wejść w życie już za 2 lata. Z Oslo, Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Aukcje, specjalne pociągi i możliwość wykonania badań profilaktycznych. Kolejarze dołączają do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Polskie Koleje Państwowe zaplanowały szereg licytacji. Jak mówi rzecznik spółki Michał Stilger, zwycięzca jednej z nich będzie mógł nadać imię dworcowi kolejowemu w Czaplinku. Imię dla dworca można wymyślić samemu lub na przykład obdarować taką możliwością kogoś bliskiego. W dniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy spółka PKP Intercity uruchomi 2 specjalne pociągi, które będą w niedzielę kursować po kraju. Będzie je można rozpoznać po logotypach woźb umieszczonych na lokomotywach. Rzecznik przewoźnika Maciej Dudkiewicz powiedział, że na pokładzie będą dostępne badania profilaktyczne. Każdy z pociągów będzie wyposażony w specjalny wagon z dostępem do strefy zdrowia. Będą w nich mobilne gabinety lekarskie. Bilety są już dostępne na stronie internetowej przewoźnika. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Pentagon zacznie wkrótce rozmieszczanie do 1500 żołnierzy przy granicy z Meksykiem, pisze agencja AP, powołując się na urzędników resortu. Na granicy już stacjonuje ponad 2000 żołnierzy Gwardii Narodowej pełniących funkcje pomocnicze. Do rozmieszczenia wojsk dochodzi 2 dni po podpisaniu

To zanim zaczniemy rozmowy, przypominam, że Klub Trójki to jest audycja, do której mogą Państwo dzwonić. Otwieramy telefon 227-3, jeśli mają Państwo zdanie na temat tego, czy algorytmy sztucznej inteligencji, chociaż ta sztuczna inteligencja i algorytmy, to pewnie zaraz sobie to rozróżnimy, czy mogą stać się formą nowej eugeniki. Proszę dzwonić i będzie nam bardzo miło posłuchać. Myślę, że my możemy przejść na ty i nie udawać, prawda, że jesteśmy na pan. Przypomniała mi się z początku, bo mamy rozmawiać o technofeudałach, ale z lat 90. przypomniała mi się taka anegdotka o Borysie Jelcynie, który zebrał wtedy oligarchów z lat 90. i waląc pięścią w stół, powiedział do nich: dość się już nakradliście, czas pomyśleć o ludziach. I odzywa się głos sali jednego z oligarchy: rzeczywiście po 300 niewolników na głowę nikomu bez nas nie zaszkodziło. To chyba bardzo wiele mówi, ale zarówno o mentalności rosyjskich oligarchów dzikiej transformacji, jak i współczesnych oligarchów Stanów Zjednoczonych? Myślę, że tak, bo to słowo oligarchia zdaniem wielu odsyła nas do czasów bardzo odległej przeszłości i być może ten nieco niesmaczny żart z antycznym podtekstem nie był tu nie na miejscu. A zarazem zapominałem przez to, że jest to jak najbardziej współczesny problem i problem, który dotyka, no, przykład Rosji, czasów transformacji ustrojowej i tych brutalnych lat 90. jest jak najbardziej adekwatny, ale także i Stanów Zjednoczonych, a w najbliższym czasie pewnie i nie wykluczam tego Polski. Dlatego, że olbrzymia koncentracja majątków w rękach garstki ludzi, ale zarazem także olbrzymia koncentracja technologicznej władzy nad społeczeństwami w rękach, powiedziałbym, jeszcze węższej garstki ludzi, w oczywisty sposób wskazuje nas na życie w systemie, który będzie demokracją z nazwy, będzie miał pewną wciąż demokratyczną skorupę i posługiwał się tym kostiumem, ale co do swojej istoty będzie z demokracją miał coraz mniej wspólnego. Nie tylko dlatego, że te olbrzymie majątki, fortuny i góry pieniędzy, którymi dysponują ludzie, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, no, Peter Thiel, Mark Andreessen, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, za chwilę Sam Altman, pozwalają im wpływać na proces wyborczy, ale także dlatego, że narzędzia, które dzierżą w swoich rękach, wielkie, skomplikowane algorytmy, chmura obliczeniowa, serwerownie czy platformy cyfrowe, będą i już pozwalają im wpływać na nasze wybory w dużo bardziej, powiedziałbym, takim bliskim naszego codziennego doświadczenia, bliskim ciału sensie. W nasze wybory życiowe, na to, co widzimy, na to, jak odczuwamy, na to, jak wyglądają nasze usługi publiczne, wreszcie w wielu aspektach, jak wyglądają nasze relacje międzyludzkie, w tym te najbardziej intymne. I to jest ta cyfrowa dystopia, do której zmierzamy. Ba, to jest ta cyfrowa dystopia, w której w wielu wymiarach, jak sądzę, już żyjemy. A medialny spektakl wokół bardzo powierzchownych rzeczy, słów i gestów, który towarzyszy amerykańskiej kampanii, tylko nam tę brutalną rzeczywistość przesłania. Tylko ja mam dwie wątpliwości, nie co do samej istoty mówienia o technofeudałach, tylko po pierwsze, kwestia oligarchizacji w Stanach Zjednoczonych, ona oczywiście teraz osiągnęła swoje, nie wiem czy apogeum, ale rzeczywiście jest tak, że ona stała się tak totalnie widoczna, dlatego że oligarcha, człowiek, który już przy urodzeniu zyskał kilkaset milionów dolarów i było tylko kwestią wyboru, było tego, jak on to zainwestuje, został ponownie prezydentem Stanów Zjednoczonych, przyniósł ze sobą, czy przeprowadził ze sobą do Białego Domu, no i oczywiście do wszystkich departamentów ludzi bardzo bogatych, zresztą nawet jeśli chodzi o ambasadorów, w Kopenhadze mamy słynną aferę z Grenlandią, w związku z czym w Kopenhadze również jest jeden z miliarderów, to tumfacki Ilona Maska. W związku z czym z nim przyszła cała armia miliarderów, multimilionerów, ale to nie jest tak, że to są tylko technofeudałowie. To przecież tam nadal są ludzie z branży zbrojeniowej, z branży naftowej, czyli najbardziej widoczni i pokazywani przez wszystkie media są Bezos, Zuckerberg, Musk, ale przecież tam jest jeszcze armia ludzi z tak zwanej starej oligarchii. Oczywiście, no to co zobaczyliśmy w Stanach Zjednoczonych 6 listopada nie było wyłącznie zwycięstwem Donalda Trumpa, co zwycięstwem swego rodzaju sojuszu. Z jednej strony kompleksu technologiczno-militarnego, z drugiej bardziej reakcyjnej części amerykańskiego kapitalizmu i elit biznesu, z trzeciej zaś sfrustrowanej, zdesperowanej i wściekłej klasy robotniczej. Sojuszu, który podaje sobie ręce ponad głowami rozgadanej elity eksperckiej obydwu wybrzeży, ponieważ paradoksalnie, i to jest bardzo ciekawe, jest coś, co łączy wielkich miliarderów współczesnej Ameryki i klasę ludową, rozczarowanego stanem życia robotnika z Pensylwanii, właściciela warsztatu samochodowego z Arizony, czy gospodynię domową z Michigan. I ty to połączysz teraz to, nad czym się wszyscy zastanawiają. Jak to możliwe, że klasy ludowe zbuntowane wybierają miliarderów, żeby odzyskały dla nich jakąś pozycję społeczną. Bo mają wspólnego wroga. I tym wrogiem jest taka archetypiczna postać kujona, rozgadanej nauczycielki, upierdliwego i przemądrzałego urzędnika. Ale to Kuba Benedyczek, Jakub Dymek też byliby takimi wrogami? Zależy, wiesz, to musielibyśmy wdać się w dyskusję o tym, kto jest elitą, a kto jest kontrelitą, ale trzymając się ściśle jakby tego, co wydarzyło się w Stanach, to oś tej nienawiści, i to jest bardzo ciekawe, zarówno po stronie wielkiego biznesu, miliarderów, szczególnie tych rzeczywiście o konserwatywnych czy reakcyjnych poglądach z Doliny Krzemowej i tego wściekłego robotnika, była wymierzona w takich ludzi, którzy, zauważmy, pouczają nas, jak mamy żyć. Używają swojego wykształcenia jako broni albo jako tarczy w wojnach kulturowych, którzy korzystając z tego, że mają ten kulturowy przywilej, wynoszą się ponad innych i z góry swoich akademickich katedr czy medialnych podiów mówią wszystkim, co jest dobre, słuszne i prawdziwe. A okazuje się, że jedni i drudzy mają wspólny interes. On jest do pewnego stopnia oczywiście interesem bardzo przygodnym, bo ci miliarderzy przy pierwszej możliwej okazji zdradzą robotników, ale mieli wspólny interes w tym, żeby wreszcie tę rozgdakaną, przemądrzałą, pyszną klasę ekspercką upokorzyć. I nikt nie był lepszym narzędziem i wyrazicielem tego upokorzenia niż ktoś taki jak Donald Trump, który owszem, jest bogaczem, owszem, jest celebrytą, owszem, jest człowiekiem, który żyje w niezwykłym przywileju i wygodzie, ale zarazem jest człowiekiem o niskich gustach, niespecjalnie wyrafinowanym języku i dość kiczowatym stylu, co stanowi dla tych właśnie elit największą zniewagę. Tak? I głosując na Trumpa w roku 16 i w roku 24, obok wszystkich ekonomicznych powodów, o których także chętnie bym powiedział, można było w najprostszy sposób dokonać zemsty zastępczej na tej wykształconej elicie. Dlaczego ta wykształcona elita przeszkadza miliarderom? Powinno być oczywiste, ale mimo wszystko warte przypomnienia. A no właśnie dlatego, że państwo regulacyjne, tak? Państwo opiekuńcze, państwo interwencyjne, które te elity reprezentują, szkodzi, czy przeszkadza, stoi na drodze nieskrępowanego niczym, demokracją, prawami człowieka, granicami planety i możliwości jej wykorzystywania rozwojowi technologicznemu. Oni chcą pozbyć się tej klasy, która coś próbuje jeszcze uregulować, uszczegółowić, narzucić jakieś prawne ramy, ponieważ traktują tę klasę jako zawali drogę na ścieżce postępu. No, porzućmy te wszystkie porozumienia klimatyczne, prawa pracownicze, dyskurs politycznej poprawności, równości i inkluzji i tak naprawdę porzućmy całą tę demokrację. Niech wreszcie nastanie czas rozwoju technologii, właściwie de facto takie znane z cyberpunkowych powieści zlanie się państwa z technologiami na wielkiej wojnie. I teraz, dlaczego wielkiej wojnie? Bo w tej retoryce miliarderów, przede wszystkim krzemowych, którzy jeszcze 10 lat temu, 15 lat temu zajmowali się rozwiązywaniem takich prozaicznych problemów jak aplikacje dowożące pizzę, albo taksówki, albo lepsze planery, organizery i ciekawsze filtry do zdjęć, nagle, zauważ, zakwitły takie zagrożenia jak wymieranie planety i depopulacja, jak wielkie wirusy i unicestwienie ludzkości przez sztuczną inteligencję, jak globalne cyberwojny. Dlaczego oni sięgają po tak wielkie zagrożenia? Ponieważ, i dlaczego one tak prominentnie są obecne w retoryce tych wszystkich ludzi, tak? Ilona Muska, który straszy wymieraniem gatunku ludzkiego i który mówi, że musimy przenieść się na Marsa, albo sama Altmana, szefa OpenAI, czyli twórców czata GPT, który mówi, że wkrótce będzie nam groziła technotyrania tylko ze strony Rosji i Chin. Ano, dlatego oni mówią o tych wielkich zagrożeniach, bo próbują ustawić siebie w roli ludzi, którzy stoją naprzeciw apokalipsy, którym trzeba dać więcej władzy, więcej przywileju i więcej swobody działania, bo tylko oni mogą nas przed tym uratować. W tej retoryce niezwykle ważne jest to, byśmy my powierzyli wszelkie nasze nadzieje, ale także wszelką władzę ludziom w rodzaju właśnie Ilona Muska, Petera Thiela czy sama Altmana, bo oni wiedzą, jak rozwiązywać te problemy, oni mają odwagę i pieniądze, by rzeczywiście z takimi wyzwaniami cywilizacyjnej wręcz natury się zderzyć. Problem z tą narracją polega na tym, że te wielkie, globalne, kosmiczne wręcz zagrożenia i sny o potędze służą do tego, by ukryć bardziej prozaiczne i przyziemne motywacje tych ludzi. Na przykład to, że bardzo nie chcą być nadzorowani przez amerykański urząd antymonopolowy, czyli FTC, którego szefowa, pani profesor Lina Khan, jest chyba najszerzej znienawidzoną na amerykańskiej prawicy osobą. Dlaczego? No dlatego, że właśnie ona jest tą urzędniczką, która może przyjść i powiedzieć, zaraz, te korporacje się zbytnio rozrosły, trzeba je rozbić. Tak? Esencją kapitalizmu jest konkurencja. Nie ma konkurencji, jeżeli kilka największych firm utworzy kartel, tak jak dzisiaj tworzą się te kartele w dziedzinie sztucznej inteligencji czy autonomicznych broni i będzie kontrolowała przepływ informacji, infrastrukturę krytyczną i najważniejsze branże amerykańskiej gospodarki. Nie będzie demokracji w ogóle jako takiej, jeżeli tylko kilka korporacji będzie kontrolowało debatę publiczną. No i ta Lina Khan chce je rozbić. W związku z tym oni, potrzebując czy dążąc do tego, żeby wybić zęby tym antymonopolowym regulacjom i jak najszybciej ową Linę Khan z jej fotela wykopać, potrzebują trochę zamydlić nam oczy tym, że oni nie walczą tak naprawdę o tak prymitywne sprawy. Oni ratują planetę. Oni ratują ludzką cywilizację. Oni są wizjonerami. Oni są wizjonerami. Tak, tak. I tutaj Donald Trump okazuje się też być niezwykle dobrym sojusznikiem tego ruchu, no bo kto inny jak nie Donald Trump wie, jak doskonale odwracać uwagę mediów i jak najlepiej kierować nasz spór polityczny na sprawy poboczne, na sprawy tożsamościowe, na sprawy zupełnie drugiej kategorii, podczas gdy to, co realnie istotne, ta wielka zbieżność interesów tej nowej technooligarchii i amerykańskiej partii republikańskiej gdzieś umyka nam na dalszy plan, choć ja i ty w dzisiejszej audycji mamy zamiar, jak sądzę, wyciągnąć ją z tego drugiego planu na pierwszy i pokazać, jakie prawdziwe interesy dzisiaj łączą tę trumpowską prawicę, cały ruch MAGA z ludźmi, którzy ledwie jeszcze kilka lat temu deklarowali demokratyczne poglądy, przywiązanie do równości, feminizmu, praw migrantów i jak najbardziej szczerze wierzyli w zmianę klimatyczną. Tak, i pytali, czy jest 70 płci i spokojnie szli na kompromisy, jeśli chodzi o zezwalanie na dyskusję o tym. Ale krótko bym się chciał zapytać, bo to jest dla mnie szalenie interesujące, ta postać wroga, tego gaduły, o którym ty mówisz. Jasne. Ty od razu mówisz o elicie, kontrelicie, to ja już, mi się zapala lampka, że Peter Turchin się kłania i zaraz oczywiście pewnie wymienisz jego książkę. Ale to powracając z tym symbolicznym pytaniem, czy Kuba Benedyczak, Jakub Dymek też jest wrogiem Ilona Muska i Donalda Trumpa? No oczywiście Kuba Benedyczak i Jakub Dymek w Stanach Zjednoczonych. Jak najbardziej tak. To znaczy krytycznie przyglądający się rozwojowi tych technologii dziennikarze są cierniem w boku Ilona Muska, ale także reszty tych ludzi, Petera Thiela, Marka Zuckerberga, nie od wczoraj. To oczywiste. Tak? I pewnie gdybyśmy naszą dyskusję przenieśli do realiów amerykańskich, to tak, pewnie znaleźlibyśmy się w gronie tych wrogów ludu, o których mówi prezydent Donald Trump, albo technofobów i luddystów, jak nazywają swoich krytyków ludzie z Doliny Krzemowej. Skądinąd i mi nie są to obce epitety, choć ja raczej etykietę luddysty wziąłbym sobie na sztandar i bynajmniej się jej nie wstydził, bo i przy okazji tych moich rozmów, o których będziemy dzisiaj rozmawiać, ilekroć pojawiają się wątki krytyczne wobec sztucznej inteligencji używanej jako swego rodzaju zaklęcia. Ilekroć pojawiają się wątki krytyczne wobec takiego bezmyślnego wdrażania zaawansowanych technologii w administracji publicznej, czy choćby wątki krytyczne właśnie wobec kultu tych technologicznych geniuszy, to ja słyszę, czy bardziej czytam o sobie w przestrzeni internetu, że jakakolwiek krytyka tego, co oni robią, no musi być motywowana technofobią, niezrozumieniem albo właśnie luddyzmem, tak? I że jak ci legendarni brytyjscy protestujący przeciwko automatyzacji chciałbym rozbijać maszyny tkackie za pomocą tępych narzędzi. Tymczasem tu nie o to chodzi, tu chodzi o demokrację właśnie, tak? Ja mam wrażenie, że nikt w tej dyskusji nie jest wrogiem postępu technologicznego i technologii czy algorytmów jako takich. Raczej problemem jest inherentny konflikt demokracji i postępu, który się nam raz po raz ujawnia. Bo z jednej strony nam się wydaje, że postęp technologiczny i innowacje mogą istnieć wyłącznie w świecie demokratycznym, tak? Z jego pluralizmem opinii, z jego wolnością słowa, z jego instytucjami kontrolnymi. Ale zarazem wiemy też, że ta demokracja narzuca rozwojowi konkretne ograniczenia. Ograniczenia prawne, tak? Ograniczenia woli ludu, wyroki sądów, czy choćby te regulacje antymonopolowe. Do tego konfliktu, do tej sprzeczności zawsze prędzej czy później będzie musiało dojść. Prędzej czy później ktoś będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest ważniejsze, postęp czy reguły? Tak? Rozwój technologii czy jednak szerzej rozumiane dobro społeczne? Prawo akcjonariuszy tych wielkich korporacji i ich prezesów do nieograniczonych zysków czy raczej bardziej harmonijna i uwzględniająca cały szereg takich wartości, jak ludzka godność, prawa pracownicze, środowisko naturalne, wartości. Nie? I ten konflikt rozgrywa się na naszych oczach. Te wszystkie wielkie zagrożenia, o których mówiłem kilka minut temu, oraz nowa zimna wojna z Chinami, służą jako lewar do tego, by w tej dyskusji przeważyć rację na rzecz rozwoju technologicznego. Bo ci wszyscy ludzie, powtórzę ich nazwiska, Elon Musk, Peter Thiel, Mark Andreessen, Sam Altman, oni na to pytanie sobie już dawno odpowiedzieli. Ich odpowiedź brzmi, ważniejsza jest technologia, ważniejszy jest rozwój, ważniejszy jest postęp, demokracja, prawa człowieka, humanitaryzm i te wszystkie inne rzeczy, no one przynależą trochę do nie dzisiejszego świata, tak? Przecież za chwilę, i to jest bardzo ważne zaklęcie także w tej dyskusji, za chwilę Chińczycy albo Rosjanie wymyślą superinteligencję. Nie możemy być drudzy w tym wyścigu. To jest nieomal jak kolejna bomba atomowa. No czy chcielibyście, żeby to nasi wrogowie mieli bombę atomową? No oczywiście, żebyście nie chcieli. Więc przestańcie może tak dużo opowiadać o tych różnych nudnych, smutnych rzeczach w rodzaju właśnie praw pracowniczych, prawa do prywatności czy praw człowieka. Tylko zgódźcie się, że musicie powierzyć swoją przyszłość w nasze ręce. Tak jak ty się zdenerwowałeś w jednym ze swoich wpisów na Instagramie o tym, że nagle dziennikarze zorientowali się, że technofeudałowie z Doliny Krzemowej to nie są gołąbki pokoju i to nie są wcale demokraci, wcale im za bardzo na demokracji nie zależy, tylko na pomnażaniu zysków, to mnie irytuje to, że nagle media się obudziły, że mamy w Stanach Zjednoczonych oligarchizację, bo przecież ten proces zachodzi nie od dzisiaj, on nawet nie zachodzi od 5-10 lat. Znalazłem takie opracowanie dwóch profesorów z Princeton, którzy właściwie przeprowadzili kilka tysięcy ankiet już w latach od 1981 do 2002, gdzie badali na poziomie wysokości dochodów, jak wiele decyzji przekładało się właśnie w oparciu o wysokość dochodów. I oczywiście miażdżąca przewaga już w latach 80. do 2002 roku decyzji, które były podejmowane, to byli ci ludzie najbogatsi, którzy byli w stanie to przepchnąć. To było ponad 50%, podczas gdy chyba zaledwie niecałe 20% to były te takie oddolne organizacje społeczne. W związku z czym ten proces trwa długo, ale jak rozumiem, to jest teraz tak, że on się wbił w impetem i stał się o wiele bardziej widowiskowy i dlatego ktoś to zauważa? W monumentalnej i arcyciekawej książce Palo Alto Malcolm Harris pisze, że to wszystko niejako już było. Sama historia Kalifornii, siedziby dzisiaj tych największych korporacji technologicznych, od zarania zbudowana była na wyzysku środowiska naturalnego, prywatyzacji przemocy, wielkich inwestycjach publicznych w sektor zbrojeniowy i nowe technologie i wreszcie na takiej ideologii Ameryki, która nie ma żadnych ograniczeń. Harris pisze, że to wszystko, co, ale także na ideologii oczywiście optymalizacji ludzkiego życia i na pogardzie dla słabszych, a pochwale silniejszych, która prowadziła do eugeniki. Nie jest przypadkiem, być może pisze Harris, że najwięcej amerykańskich zwolenników eugeniki właśnie wykładało na Uniwersytecie Stanforda. Samemu zresztą ten Uniwersytet Stanforda był mekką i matką największych inwestycji i projektów zimnowojennych, a później także tych, które dały początek Dolinie Krzemowej. I oczywiście Harris ma bardzo dużo racji, pisząc o takiej ciągłości między tym, na czym ufundowana została Kalifornia, tak? Od pierwszych gorączek złota, ludobójstwa Indian, następnie wojen kolonialnych i zimnej wojny, a potem rewolucji cyfrowej, bo ta... Przepraszam, że ci przerywam, ale to jest kolejne tabu. Ludobójstwo Indian, to znaczy ludobójstwa dokonali Niemcy na przykład, czy Rosjanie na podbijanych terenach, ale Amerykanie nigdy. To znaczy my nie dopuszczamy tego, że ogromna część fundamentu tego państwa jest oparta na masowej zbrodni ludobójstwa właśnie. No oczywiście, że tak jest. Nie wiem, jeżeli ktoś z państwa nie oglądał jeszcze... Jak się po polsku nazywał ten film Killers of the Flower Moon? Zabójstwa w krainie Czerwonego Księżyca? Na pewno zaraz nas słuchacze poprawią. Dobrze, bo ja nie znam tego filmu. No ostatni Scorsese. Monumentalny, trzygodzinny film. Taki anty-western właśnie o jednej z bardziej przykrych i dojmujących epizodów tego ludobójstwa. To mogę polecić, ale nawet na kanwie książki Harrisa, gdy zobaczymy jak makabrycznych rzeczy wymagał rozwój Kalifornii, to zrozumiemy, dlaczego dzisiaj elity kalifornijskie również traktują ludzkie życie jako zasób tak tani i łatwy do wykorzystania. Czas krwawego księżyca. Czas krwawego księżyca. Realizator, przepraszam. dziękuję najmocniej, ale także książka Davida Grana o tym tytule w wydanym języku polskim przez Wydawnictwo Czarne jest równie warta uwagi, a być może nawet bardziej makabryczna niż film. Wracając... Malcolm Harris ma dużo racji. Tak? To znaczy, historia Kalifornii była ufundowana już na tym bardzo ciasnym sojuszu państwa, wojska i prywatnych funduszy, które fundowały inwestycje spekulacyjne, choćby kolej, tak? Czy gorączkę złota. On ma rację, ale zarazem w jednym wymiarze dzisiejsza epoka trochę różni się od wcześniejszej tak zwanej pozłacanej epoki amerykańskiego kapitalizmu i od wcześniejszych, jak największych faz wpływu miliarderów na życie publiczne. Już mówię dlaczego. Otóż różnica ta polega na tym, że kiedyś, gdy miliarderzy chcieli wpływać na politykę publiczną Stanów Zjednoczonych i na kampanię, to woleli robić to zakulisowo w pokojach pełnych dymu cygar i przy szklance dobrego trunku, najchętniej nie afiszując się zbytnio z tym, jaki wpływ dzierżą. Dziś niejako widzimy odwrotność tego trendu. Te elity, przede wszystkim krzemowe, ale nie tylko, po obu stronach politycznego sporu, nie tylko robią to jawnie, ale coraz bardziej otwarcie komunikują swoje interesy i co chcą dzięki temu osiągnąć. Nie jest już najmniejszym tabu, że Elon Musk nie tylko potrafi powiedzieć, kogo wspiera, ale on wręcz kupuje całą platformę cyfrową i wykorzystuje swoje olbrzymie zasięgi medialne, popularność i wręcz kult, jakim jest darzony, żeby realnie wpływać na losy polityki, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w kolejnych państwach, jak chociażby widzieliśmy to w ostatnich tygodniach w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Przestaje być tabu to, że ci wielcy miliarderzy, jak Mark Zuckerberg, nagrywają prawdziwe orędzia, w których komunikują to, jak bardzo gotowi są współpracować z kolejną administracją i jak bardzo ich misja, czy ich widzenie świata zlewa się z tym, które administracja, w tym przypadku trumpowska, ma zamiar wcielić w życie. To jest ta różnica. Tak? Dzisiaj jest to robione bardziej jawnie, w otwarty sposób i bez żadnej takiej kurtyny, która miałaby niczym ta hipokryzja być hołdem złożonym cnocie. Ale różnica jest jeszcze jedna. Niegdysiejsi miliarderzy, oligarchowie, baronowie przemysłu rzeczywiście mieli dostęp do kluczowych zasobów, nie? Do zasobów naturalnych, do sieci kolejowej, do banków i instytucji finansowych. I to wszystko prawda. ale ci dzisiejsi mają dostęp do czegoś więcej, to znaczy do infrastruktury, która nie tylko daje im wielki wpływ na taką materialną, codzienną naszą rzeczywistość, ale także, która może wpływać na wielkie masowe procesy społeczne, ale także taką, która w jakimś wymiarze daje im być może jeszcze większą przewagę nad politykami. Przepraszam, że ci przerwę, bo tu jest coś szalenie ważnego. Elon Musk według śledztwa The Wall Street Journal posiada wgląd w najbardziej tajne tajemnice. No to najbardziej utajnione sekrety państwowe NASA. NASA jest w jakiejś mierze od niego uzależnione. W NASA nikt nie bardzo może mu się sprzeciwić i on posiada wszelkie certyfikaty do tego, żeby zaglądać w te sekrety państwowe, w gruncie rzeczy strategiczne z punktu widzenia państwa amerykańskiego. No tak, tak. W jakimś sensie widzimy w ogóle najniebezpieczniejszy dla świata kryzys wieku średniego w historii, prawda? Bo Elon Musk z jednej strony jest człowiekiem dopuszczonym do dokumentów ściśle tajnych i do ucha samego prezydenta, a z drugiej strony no, ma tendencję, żeby zachowywać się jak niestabilny emocjonalnie nastolatek, który przeżywa bardzo publicznie swoje najróżniejsze fascynacje i zawody. Tak? To samo w sobie też jest jakimś dowodem tego, że choć w wielu aspektach wydaje nam się, że przeżywamy po raz wtóry XIX wiek, to w wielu innych aspektach jednak jesteśmy w innym momencie. Ale ja bym wrócił do rzeczy absolutnie kluczowej, bo ja tak chodzę troszeczkę dookoła tego, a trzeba w końcu uderzyć w sedno. Dzisiejszy sojusz tych elit z Donaldem Trumpem, wbrew temu, co mówią media, bo jak przypomniałeś, ja jestem rozgoryczony czy rozczarowany tym, jak mówią o tym media, nie jest w żadnym wypadku nawróceniem się Doliny Krzemowej na prawo albo ukorzeniem się krzemowych miliarderów przed Donaldem Trumpem. To w najlepszym wypadku jest powierzchowna i tylko połowicznie prawdziwa interpretacja. Interpretacja, która w moim przekonaniu służy raczej redukcji dysonansu dla tych, którzy jeszcze kilka lat temu albo kilka tygodni temu wierzyli, że te korporacje naprawdę czynią dobro, bronią demokracji, wspierają mniejszości i pomagają Ukrainie. Prawda jest ciekawsza i zarazem brutalniejsza. Dzisiaj te korporacje zrozumiały, że dużo bardziej niż w 2016 roku mają z Donaldem Trumpem wspólny interes. I to na wielu polach. Widzą bowiem, że dzisiejszy ruch trumpowski ze swoim sprzeciwem wobec jakichkolwiek regulacji, ze swoją rządzą amerykańskiej supremacji w każdej dziedzinie technologii, ze swoim uderzeniem w regulacje antymonopolowe i chęcią użycia wszelkich zasobów państwa do wspierania tej zimnej wojny 2.0 z Chinami, są w lepszej pozycji niż były w czasach tej dawnej, niewinnej globalizacji sprzed 2016 roku. Oni po prostu rozumieją, że na szeregu pól misja trumpowska czy trumpowska agenda jest im totalnie na rękę i ich interes jest wspólny. I ja już mówię, na czym ten wspólny interes polega. Przykładowo, to rzecz być może w tej piramidzie najważniejsza. Rozwój broni opartych o tak zwaną sztuczną inteligencję i militaryzacja jej użycia. Donald Trump, który nie będzie miał żadnych humanitarnych oporów przed tym, by rozwijać tego typu broń, który w oczywisty sposób chce, aby Ameryka dominowała w tym sektorze i który nie ukrywał, że rywalizacja na tym polu jest dla niego najważniejsza, a zarazem, który żyje blisko z ludźmi, którzy inwestują w ten sektor, jak chociażby Peter Thiel, słynny miliarder, który zainwestował w Donalda Trumpa już 10 lat temu, jest z ich perspektywy prawdziwym Midasem. Tak? To jest człowiek, który da im dosłownie wszystko, a ten bardzo szczodry kurek dotacji z Departamentu Obrony już zaczyna kipieć jakby żywym złotem. Akcje samej firmy Palantir, Petera Thiela, firmy, która dostarcza algorytmy dla celów militarnych, wzrosły w ciągu minionego roku o 300%. Tak? Nie bez powodu te firmy założyły wspólne konsorcjum, które będzie ubiegało się o kontrakty Departamentu Obrony. Elon Musk, chociaż narzekał, że Kamala Harris jest komunistką i w Stanach nie da się właściwie już robić żadnych innowacji, otrzymał od NASA i Departamentu Obrony między 15 a 18 miliardów rządowych kontraktów tylko dla firmy SpaceX. A nie było w ostatnich tygodniach kampanii, żeby... Nie było tygodnia w ostatnich... w tym okresie kampanii, żebyśmy nie słyszeli o kolejnej dotacji wartej około miliarda dolarów na rozwijanie dalszych projektów eksploracji kosmosu przez Elona Muska za publiczne pieniądze. My tych przykładów możemy wiele mnożyć. I to jest jedna arena, wiem, że będę mówił długo i przepraszam z góry za to, jest tylko jedna arena, na której tu jest wspólny interes. Drugi to oczywiście osankcjonowanie lub wywłaszczenie ich chińskiej konkurencji. Dla nich jest sytuacją wręcz wymarzoną, że amerykański rząd będzie używał swojej potęgi, będzie używał hegemonii dolara, będzie używał narzędzi, jakim są sankcje ekonomiczne, by zdławić chińską konkurencję dla tych samych wielkich firm, które dzisiaj chcą na rynku technologicznym, ale nie tylko, w ogóle na rynku zaawansowanego przemysłu dominować. No, to w oczywisty sposób Trump mówi. No, ale to chyba jest akurat normalne. To znaczy, to jest tak zwana racja stanu mocarstwa, który chce bronić swoich własnych firm przeciwko konkurencji, która im wyrosła w ostatnich, nie wiem, 20-30 latach. Różnica, oczywiście, jest dużo więcej punktów zbieżności między administracją pierwszego Trumpa, Bidena i następnie drugiego Trumpa, niż nasza debata publiczna byłaby skłonna przyznać. I to jest prawda. Ale znowu, zarazem są różnice. Prezydent Biden również używał subsydiów, taryf, ceł i sankcji, żeby przenosić miejsca pracy w zaawansowanym przemyśle do Stanów Zjednoczonych, a na przykład zabierać je z Europy. To się działo. I nie bez powodu Adam Tooze w swoim takim słynnym eseju, będącym swego rodzaju epitafium dla Bidenomiki, napisał, że globalizacja była amerykańskim projektem tak długo, jak wygrywały na tym amerykańskie firmy. Moment, w którym dzięki globalizacji amerykańskie państwo utraciło swoje przewagi w sektorze kluczowych technologii, był momentem, w którym Ameryka przesunęła się na pozycję rewizjonistyczną i zaczęła globalizację zwalczać. I w tym samym eseju Tooze pisze, że sam program Bidena szybko przestał być tak naprawdę programem reindustrializacji Ameryki i nowym zielonym ładem, czy nowym zielonym dealem, tylko stał się projektem zimnowojennej rywalizacji technologicznej z Chinami, priorytetyzującym przede wszystkim to kosztem amerykańskiego robotnika i dlatego przegrał. Ale wracając, różnica polega na tym, że Biden również inwestowałby w technologię, również ściągałby je do Ameryki, również wspierałby te zimne wojny 2.0, ale zarazem wyżej opodatkowując tych miliarderów, narzucając im ściślejszy kaganiec regulacyjny wewnątrz samej Ameryki i nie pozwalając na tak dużą rolę polityczną na scenie krajowej, jaką mogą odgrywać dzięki Trumpowi. Znów ich kalkulacja tutaj nie jest podyktowana emocjami, jest całkowicie racjonalna. Kuba, to ja cię na moment zatrzymam, bo zostało nam pewnie 15-17 minut, a chciałbym przejść do tego, co zrobiłeś dla Panoptykonu, tylko ty jeszcze wspomniałeś o demokracji i ja muszę ci coś zacytować. To znaczy w mojej pierwszej książce, gdzie przeprowadzałem 11 wywiadów z obcokrajowcami na temat historii alternatywnej, moim rozmówcą był Eric Sweden. To jest profesor historii, który pisze również powieści na temat historii alternatywnej. Był też konsultantem w Hollywood odnośnie filmów dokumentalnych. I kiedy ja czytam jego odpowiedź na pytanie, czy w Stanach Zjednoczonych możliwe jest przekształcenie demokracji, albo inaczej, styranizowanie demokracji, to on mi się wydaje potwornie naiwny. Przeczytam ci to, bo jestem ciekawy, co na to odpowiesz. Potrafię wyobrazić sobie, mówi Sweden, scenariusz partyjnej lub jednoosobowej dyktatury w USA, ale jednocześnie wiem, jak wielkie problemy z Amerykanami miałaby taka dyktatura ze względu na niezwykle silne społeczeństwo obywatelskie, rozumiane nie tylko w kategoriach profesjonalnych organizacji pozarządowych, które bronią praw człowieka czy pomagają niewidomym dzieciom, ale społeczeństwo obywatelskie jako mocna, wielopiętrowa konstrukcja społeczeństwa i państwa, która zaczyna się od rządu centralnego, a później są kolejne kondygnacje złożone z rządów lokalnych, korporacji, kościołów i tak dalej, i które siłą rozpędu wbijają się w machinę państwową, a tego przecież zawsze najbardziej boi się autokrata lub autorytarna partia, prawda? Że społeczeństwo wejdzie w pole władzy zarezerwowane wyłącznie dla nich. Ponieważ społeczeństwo obywatelskie ma w USA długą tradycję, dyktatura musiałaby je bardzo brutalnie stłumić, zamieniając je w państwo totalitarne. Właściwie musiałaby wykastrować Amerykanów z czegoś, co towarzyszy im od początku, dokonać na nich genetycznej operacji. Dlatego filmy i powieści o amerykańskiej dyktaturze przynoszą tak ogromny ładunek dystopijnego totalitaryzmu, czegoś nierzeczywistego, jakichś komiksowych postaci, które wprowadzają orwellowskie metody sterowania i kontrolowania umysłami, bo tu w USA mocno zakorzeniona jest aktywność obywatelska. Musiałby przyjść, sam nie wiem, rzeźnik czy ogrodnik, który wszystko wyrwałby z korzeniami i zasadził coś nowego. I mnie się to wydaje potwornie naiwne, bo dzisiaj niszczenie demokracji odbywa się pod płaszczykiem demokracji. On mówi o jakimś takim starym orwellowskim typie pewnie sprzed 100 lat. Dlaczego Ameryka miałaby być odporna w przeciwieństwie do wielu krajów, które już teraz istnieją, stając się niedemokracją pod płaszczykiem demokracji? Gdy ta dystopijna wizja, zresztą mamy Muska, mamy Trumpa, mamy tych wszystkich miliarderów, którzy przejmują państwo. No, czy świtem, znaczy autorytaryzm przyszłości nie zapuka do naszych drzwi okutymi butami jakiejś faszystowskiej, łysogłowej bojówki, tylko zadźwięczy kolorową reklamą na TikToku. Tak? No, to będzie to. Te same technologie, które dzisiaj tak naprawdę służą do masowego zniewolenia i kontroli społeczeństw i coraz bardziej wypłukują mechanizmy demokratycznej kontroli, zarazem dają nam najlepsze narzędzia odwrócenia uwagi od tych samych procesów. To jest jedna z tych myśli, które, bo mamy nawiązać do naszych wywiadów, przekazał mi Dan McQuillan, szkocki fizyk i filozof sztucznej inteligencji, tak? Pokazując, że te dwie rzeczy są ze sobą kompletnie równoległe. Tak? Zauważmy, że jedną z rzeczy, które na przykład umożliwią tego rodzaju autorytaryzm, przecież ja używam słowa autorytaryzm w bardziej, w nie tak wulgarnym sensie, jak współcześni krytycy autorytaryzmu. Ja w ogóle nie mam na myśli jakiejś władzy monopartii, czy takiej komiksowej faszyzacji amerykańskiego społeczeństwa, jaką straszą autorzy pisma The Atlantic, tak? To będzie raczej właśnie coś, o czym w kontekście Rosji przełomu XX-XXI wieku pisał Peter Pomerantsev, tak? To znaczy, że taka dyktatura, w której... Jądro dziwności przypomina. Jądro dziwności po polsku, tak. Chociaż... angielski tytuł może nawet był lepszy na opisanie dystopii tego rodzaju systemu, bo ten tytuł brzmiał: nic nie jest prawdziwe, ale wszystko jest możliwe, tak? I on opisywał społeczeństwo, w którym ludzie nie wierzą serwisom informacyjnym, ale wierzą reality shows i telenowelom, tak? Że są prawdziwsze. To właśnie w takim systemie można sobie w najświętszym spokoju rozwijać najbardziej antyludzkie technologie, przekazywać jeszcze więcej władzy i pieniędzy miliarderom i coraz bardziej upadlać system usług publicznych do momentu, w którym, co zresztą w Ameryce, widzieliśmy kilka tygodni temu, człowiek, który morduje szefa firmy ubezpieczeniowej, uważany jest przez miliony ludzi za bohatera, bo ten system tak się dalece zdegenerował i stał się tak antyludzki, że miliony Amerykanów jakby pochwalają, czy widzą pewną nadzieję w takim akcie terroru, tak? Bo tak nieludzkowe korporacje ich na co dzień traktują. To właśnie ja w takim systemie będzie można sobie na to pozwolić. Ostatnie zdanie. Okay. Znaczy, nie będzie tak, że w Ameryce będzie jakiś nowy stalinizm. To wszystko będzie opierało się na naszym rozkojarzeniu, na naszym skupieniu na sprawach powierzchownych i na wojnach kulturowych także, które będą służyły jako kostium czy wojna zastępcza dla prawdziwej walki klas. Nie bez powodu Donald Trump zaczyna kadencję od mówienia o tym, że są dwie płcie i on to zadekretuje w prawie. No, oczywiście, że o tym mówi po to, żeby ludzie zajmowali się na powrót tymi wojnami, które przetoczyły się przez nasze społeczeństwa te 4-5 lat temu, a nie tym, ile władzy więcej wyszarpią dla siebie jeszcze ludzie, którzy stali tam w pierwszym rzędzie i go oklaskiwali. Twoje wywiady dla pana Fundacji Panoptykon zasadzają się mniej więcej na tym, ty to za chwilę rozwiniesz, że właściciele tak zwanej sztucznej inteligencji czy algorytmów pragną przenieść właściwie żywcem mechanizmy algorytmów ze Spotify'a, które ci proponują muzykę, na polityki publiczne, to znaczy polityki, które dotyczą działania policji, które działają urzędu podatkowego, służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I w tym zasadza się społeczna eugenika, to znaczy z tego może wynikać społeczna eugenika i taka utrwalana nierówność szans, czy tego w ogóle rozwarstwienia, z którym mamy obecnie do czynienia. Myślę, że już 30 bez mała lat kolejne rządy w świecie zachodu nabierają się na tę samą opowieść. To znaczy, że cyfryzacja, automatyzacja, algorytmizacja usług publicznych uczyni je tańszymi, bardziej efektywnymi i przyjaznymi dla obywatela. Słowem, zwolnienie tej armii urzędników, albo wyprowadzenie tych procesów administracyjnych na poziom komputerów, albo zastąpienie przepisów prawa algorytmami, nie tylko będzie tańsze, ale będzie też sprawiedliwsze, no bo przecież ludzie są wadliwi, a komputerowy algorytm oceni jakąś sprawę w oparciu o merytoryczne przesłanki i będzie wolny od tego, co krępuje ludzi, takich własnych poglądów, ich omylności albo zwyczajnego niewyspania, które powoduje, że popełniają oni błędy. Tyle tylko, że od tych 30 lat mamy olbrzymi korpus dowodów, które pokazują, że zdecydowana większość, o ile nie wszystkie tego rodzaju eksperymenty, kończą się fiaskiem i prowadzą do ludzkich tragedii. Można wymienić słynny system o nazwie nomen omen Midas, czyli Midas, wprowadzony w stanie Michigan, który miał śledzić nadużycia systemu zasiłkowego. Okazało się oczywiście, że w dziesiątkach tysięcy przypadków ludzie, którym jak najbardziej należały się owe zasiłki społeczne, byli bezprawni, ich pozbawiani, tracili środki do życia. Są udokumentowane przypadki popadnięcia w chorobę, a nawet doniesienia o samobójstwach spowodowanych tym systemem. Po latach trzeba było oczywiście nie tylko wycofać ten system, ale także wypłacić im odszkodowania. Procesy trwają do dzisiaj. Analogiczna sytuacja miała miejsce w Australii. W Holandii analogiczna sytuacja doprowadziła do dymisji trzeciego rządu Marka Rutte i miała miejsce właściwie w nieomal każdym systemie, w którym go próbowano, ponieważ okazywało się, że owe algorytmy, zamiast podejmować decyzje w sposób transparentny, zupełnie pozbawiony jakichś przesądów, złudzeń czy ludzkich niedociągnięć, robiły coś dokładnie odwrotnego. Były tak prymitywne, że na podstawie ograniczonych i też wadliwych, jak to często bywa w administracji publicznej, bądź niekompletnych danych, podejmowały kompletnie arbitralne decyzje na temat ludzi, od których nie było drogi odwoławczej. Ponieważ ci ludzie próbowali się potem dobijać o swoje prawa, o swoje pieniądze, o biznesy, które potracili i dostawali odpowiedź, decyzja jest obiektywna, podjął ją algorytm. No, wyszło nam z algorytmu, że pani powinna stracić pomoc publiczną, albo oszukiwała pani na zasiłkach, albo oszukała pani bank, tak? I trzeba było je wycofywać. I to jest tylko jeden z wielu przykładów, o których rozmawiam z moimi rozmówcami w tym cyklu dla Fundacji Panoptykon, który pokazuje, że ta obietnica za każdym razem rozbija się o rzeczywistość, jest bardzo złudna, a jednak za każdym razem do niej wracamy. Jak mówi mi Cathy O'Neill, słynna matematyczka, badaczka i autorka książki Broń Matematycznej Zagłady. Ona w bardzo ładny sposób to ujmuje, mówiąc, że algorytmy będą dobre w tylko jednej dziedzinie, bo do tylko jednej dziedziny zostały one powołane. To znaczy do tworzenia krótkoterminowych oszczędności budżetowych w ramach tych jednostek, które je wdrażają. Nawet jeżeli później, jak to wielokrotnie się okazuje, odszkodowania, które trzeba płacić za ich błędy, są wielokrotnie większe niż te środki, które udało się zaoszczędzić. Ale nawet gdybyśmy przyjęli, to jest argument bardziej filozoficzny, nawet gdybyśmy przyjęli, że one mogłyby w jakiś sposób działać bezbłędnie, że bylibyśmy w stanie na tak olbrzymich korpusach danych je wyszkolić, wytrenować i dopracować, że rzeczywiście robiłyby to, co mają robić. Czyli na przykład oceniać, czy jakiś migrant bądź uchodźca powinien dostać się do Europy i ubiegać o azyl, albo oceniać, czy ktoś złamał prawo, albo oceniać, czy ktoś jest potencjalnym przestępcą, bo i takie pomysły chodzą. To czy byśmy tego naprawdę chcieli? Bo naprawdę dobre, bezbłędne, nieomylne działanie tych algorytmów wymagałoby od nas zgody na rzeczy, na które w demokracji zgodzić się nie można. To znaczy przyzwolenia na totalną kontrolę i nadzór nad ludzkim życiem przez algorytmy. Przyzwolenia na to, by najprawdopodobniej prywatne firmy i instytucje miały dostęp do wszystkich możliwych danych o nas zgromadzonych we wszystkich publicznych systemach, jakie istnieją, tak? Od systemu prawnokarnego, przez system ubezpieczeniowy, przez system świadczeń społecznych, na zdrowotnym skończywszy. Wreszcie musielibyśmy zgodzić się z rzeczywistością, w której naprawdę to, co dla demokracji niezbędne, czyli możliwość apelacji, prawo do odwołania, do kwestionowania jakichś decyzji, zostaje nam zabrane. ktoś zaraz powie, no nie, nie, no ale przecież można zrobić te algorytmy tak, że one będą w taki bardzo czytelny sposób dochodziły do wniosków i każdy będzie mógł się odwołać. Otóż nie, ponieważ kwintesencją uczenia maszynowego i tego, jak działają zaawansowane algorytmy nazywane sztuczną inteligencją, jest to, że one znajdują korelacje i w tym są rzeczywiście dobre, w sposób niezrozumiały dla człowieka i nietransparentny dla człowieka. Gdyby one potrafiły znajdować korelacje czy obsługiwać skomplikowane relacje między różnymi punktami danych w taki sposób, jaki człowiek by je rozumiał, to nie byłyby potrzebne. One właśnie muszą tak pracować, by znajdować punkty styczne czy punkty zbieżne różnych danych w sposób, którego nie da się potem tak naprawdę przez człowieka odtworzyć. I dlatego ich decyzje są trochę nieodwołalne, bo my w niemal żadnym przypadku w zastosowaniu zaawansowanych algorytmów opartych na uczeniu maszynowym nie będziemy wiedzieli, dlaczego one dochodzą do takich wniosków. A że korelacja nie zawsze oznacza związek przyczynowo-skutkowy, to doskonale wiemy ze szkoły średniej albo z pierwszego roku studiów. I przerażeniem powinno napawać nas to, że gdy wypuścimy taki algorytm w dzicz, w sensie, i pozwolimy mu się uczyć, to on bardzo szybko dojdzie do wniosków takich na przykład, że kolor skóry powoduje przestępczość, tak? Bo w dzielnicach, gdzie jest mniej białych mieszkańców, przestępczość jest wyższa, tak? Albo że to naturalne, że kobiety zarabiają mniej i to oczywisty kierunek rozwoju rynku pracy, bo dane powiedziały temu algorytmowi, że kobiety zarabiają mniej. Wiem, że podaję nieco prymitywne czy takie powierzchowne przykłady, ale uwierzcie mi państwo, że niejednokrotnie te algorytmy, które już wdrożono w usługach publicznych, przynosiły jeszcze bardziej absurdalne rezultaty. Ostatni przykład, który podam, to ten, na który powołuje się wspomniana przez nas Cathy O'Neill. Ją poproszono o zbadanie algorytmu, który został wdrożony w nowojorskim systemie szkół publicznych do oceny nauczycieli. Już w ogóle sam pomysł, że potrzebujemy w edukacji publicznej czegoś takiego jak algorytm, który będzie oceniał nauczycieli i typował ich do wyrzucenia, jest w moim przekonaniu nie do pogodzenia z demokracją, przynajmniej jest tak, jak ją rozumiem, ale to zostawmy na chwilę na boku. No ale to jest ten imperatyw usprawniania, tak? Implementowania mechanizmów rynkowych w sferze publicznej, która przecież się znacznie różni, bo jej cele są zupełnie inne. Tak, i Cathy O'Neill, która ma wykształcenie matematyczne i zawodowo całe życie zajmowała się konstrukcją, oceną i audytem takich algorytmów, więc trochę wie, z czym ma do czynienia, gdy w końcu, po długiej batalii też, bo te firmy nie chcą tym się oczywiście dzielić, przebadała ten algorytm, to doszła do wniosków, że rezultaty, które on przynosi, są nieodróżnialne od rzutu kostką. Znaczy z równą precyzją można by losować za pomocą rzutu kostką i typować tych nauczycieli do zwolnienia, jak robi to ten algorytm. Wobec czego de facto stan Nowy Jork wydał publiczne pieniądze na to, by siłą przypadku wyrzucać z pracy nierzadko nauczycieli bardzo dobrych, którzy robili świetną robotę dla dzieci w tych publicznych szkołach. I dążysz do tematu optymalizacji i eugeniki i bardzo dobrze, że to robisz, bo chyba nim powinniśmy skończyć, bo to jest bardzo mocne słowo, od którego zaczęliśmy i które domaga się, aby wybrzmiało w pełni. To ja tylko przeczytam cztery rzeczy, które sobie wynotowałem punktowo, do czego może to doprowadzić. Po pierwsze, tropienie tych wszystkich rzeczy, o których ty mówisz, czyli pomocy społecznej, jakichś przekrętów podatkowych, uzyskania wizy, algorytm nie zaatakuje bogatych. Drugie, powoduje nierówny dostęp do służby zdrowia, bo właśnie typuje na podstawie tych parametrów, o których ty powiedziałeś. Podtrzymywanie stereotypów dyskryminacyjnych, ale też nierówności migracji. No i czwarta, mój ulubiony, to jest outsourcing moralności urzędniczej. To znaczy urzędnik może zrzucić sobie odpowiedzialność za decyzję. Tak. Chcesz, żebym wyjaśnił któryś z nich, żebym rozwinął? Zostało nam minuta, więc tak, chciałbym, żebyś na koniec no to nie, z tą eugeniką. Z tą eugeniką, bo kiedy mówimy o tym, że algorytmy i całe to podejście charakteryzuje się, jak nazywa to Dan McQuillan, tendencją eugeniczną, to mamy na myśli to, że w swojej żądzy optymalizowania i w tym, że optymalizowanie jest podstawowym mechanizmem, jakim one się kierują, trzeba zawsze odrzucać rezultaty suboptymalne. Inaczej nie byłoby optymalizacji. Optymalizacja polega na tym, że powtarzamy ileś operacji i odrzucamy te, które nam nie pasują. Wdrożenie tej logiki do zarządzania ludzkim życiem, ochroną zdrowia, kontrolą granic, walką z przestępczością czy świadczeniami społecznymi będzie musiało siłą tej logiki prowadzić do wniosku,